إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ابن رابع شغلي تود الله يجولنا لا صلى الله عليه وآله وسلم ونم صحابة النبي جو غورنا من بكبنا لا عليه الصلاة والسلام جب جو مراد وينغنا من تندر القرآن الله يكال جد الدين من كي هاجون فيها وننغ موجة يونو بيان أمبانوني يون بد إسي وادنون Allah yi wa man yushaqiqir rasul kala lundi do nelado Allah tagalle feñan ma pewal ko worno e do mun ko wurno e do mun min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ayi kada nangi lawon gol wona gondin be Allah wondunobe nelado Allah bi jumiradu fi in amanu bi muslima amantum bihi faqad ihtadaw gonnam son peewino be peewirno ni on peewi kono son lundima anani fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq ngone lural goddungal gonga anani dum non wurde ngurnam ne laado Allah e sahaba be makko be joomiraadu yi kala kay lundido be do kay tiagala yi gonga Allah yon wallihi ma tawalla min kettima to nawda hore ma to kay bayra ana wadani supporter ne laado Allah wana supporter annabijo e badda supporter ganda ko jogi be mayoji go kurwa woni hen ya tan kurwa ko salibu woni hen ko ɓeeɗo yimɓe lukanta na ndar tona gaccatamo ne fo yo Allah faabo koy Allah yuno wallihi ma tawalla wo nuslihi jahannama mi nannuma jahannam wo sa'at masira gonnam ɓen sahabaɓe hannde gonduɗo ne hen ko wiyeteɗo Ousmane ibnu Affan ɓeeɗo ganduɗa darino goni muhajirine en goni ansar wallude diine Allah ɓeeɗo ko supporter uji walloɓe diine Allah dukki hen pittali munen oɗo Ousmane ko hen jiya mabɓe hen jawɗele munen e pittali munen ɓadiɓe nelaɗo Allah Ousmane ibn Affan gonam o woni salisuhum Ousmane zun nuraini zul hulmi wal haya bi ghayri mayni bahul ulumi jami'ul qur'ani fihi samal minhu istahat malaiku rrahman non tigi jimowo mo o wi ganda tatabo mabɓe caggal ne kalɗen Abou Bakary Umar o wi tatabo o ko Ousmane zun nuraini eyi noon jammirteno wonno dañi kanko ko tiiɗi e sondirde annabijo laabi ɗiɗi o resibi annabijo ruqayyatu nde on natti nde o resi ha joni ganduɗa ummi Kulsum ɗum wono wiya zun nuraini jom hakkille neɗɗo jamjiniɗo neɗɗo teeɗo neɗɗo deƴƴo ko noon kadi ha joni ganduɗa kanko woni ganduɗa wi ghayri mayin bahul ulumi ndaw gandal wonde annabijo gurnam mum fo ina janggana darta gandal na gollira anani kanko jeyakorindinɓe alqur'ana malaikaji Allah en jono wayi hewde gacci malaikaji Allah ne kersanno Ousmane eyyi kanko woni kadi sahibul hijratayni omo wiya noon o feeri laabi ɗiɗi fergo habasu ngo omo hen fergo yaade madina kadi omo hen ko wara noon kanko woni salisu hol gonɗo rabi o khulafa ur rachidin ɗum woni ganduɗa seydina Ali الرابع ابن عم خير الرسل ذاك امام الحق ذا القدر لو تدنغل بيدو كاجم انجوغي موجر موني قو نم كانكو نو هبي رستي بي النبي كانكو علي او دون دو كيرمي دو غندا غني غوجي دو حاسي ديج دو ري كانكو سينا علي قو نم كو هيان او وول اناني ابن خير عم الرسل ذاك امام الحق ذا القدر العلي دوم ادني انبي بي مادي غروفاجي مادي دنت هانكادي بيكو خارجي ام بيته بيكو رافضي ام بيته بيكو فاسقي ام بيته كانكو ابي علي هابي بيدو فوف sakke do gurnama ko fugo habde be do habe jubi fitanu mako do guddade mo mubidi kulli khariji mariqi wa kulli khibir rafidhi fasik wonam jeta no sina ali no badade annabi no yidde mo no hursinde mo ko hon non lego no taw dani anbe ha he kango usman fo ndewena mabbe jeben kango sina usman hande gonduden ali ma ngaro e mun be do fugo nan ko anbe ndewe mun en ha jondiraaki wiide be wadde be handu gona jartade be ha bo battu ngi bari kamɓe fof ko ni ɓe mbarda gila e gurdam annabijo on groupe no wodi go annan groupe gormotoɓe almurji fuuna heedoɓe caggal ala fof ko haaji mum en goni sona junnidde hooreɓe diine l'islam e bonnidde ɗumen gonna ƴeew hande diine jine aduna he saɗa naate en tawaɗañi aboubacar e oumar e ousmane e ali anani kanko ousmane ubnu affan ridwanullahi alayhi ko wiyete fi zourwati min qawmihi fi ljahiliya gila e jahiliya ko neɗɗo mawɗo gila l'islam arani ko neɗɗo jogiiɗo ko wiyete hayba jogiiɗo dawla jogiiɗo jawdi ko noon jogiiɗo ko wiyete nemaji allah waɗani mo tigi ha heewi ko noon kadi wayiyanki naare kadi ko noon jogaade gacce ɗum waɗi yimɓeɓe jiiɗi mo gilli ɗi no satti sanne fa ahabbahu qawmuhu ashadda alhub wa ko hankkadi noon hat inna almarata min quraish mbiya hay debbo ida kantu raqdi sabiya sona amna cukalel mum ko hibbuka warrahmanu hubba qurayshin li usman anani min de mi yiiɗima mi yiɗirima saabu allah kadi hono quraish ankoɓe jiɗirno usman ni ɗum waɗi annabijo ñande sulhu l hudaybiya nde e nde ɓe ganda heefereɓe gaari paddi mbiɓe naatata makka annabijo noon wi arani haɓeede joni homo heɓata e sahabaɓe yaa famnaɓe toon nilton neɗɗo yo ya famodira e mabɓe o arani haɓeede wi aboubacry ari ya aboubacry wi suusa so yeehi toon omo yettoɓe mbara mo ɗi oumar haali oumar kam haalitake jo annabijo aɗa ande yimɓe no min mbaɗi joni noon ko usmano heeɓe nder sahabaɓe yo ya yo usman naatata makka tan hay goto wiyatamo hunde hakkude kersowomo tan emo wawa darde mo tan di on fo ñippan guite mum mbayro jogade ganduɗa gacce e moƴƴereji ko ñaw ko ñamliɓe yiiɗede e goɗɗo wuuro anani ndew yeehi ɓe mbi aha ko annabijo haali ko mouhammadou ko haali ko gon kono ɓayde ɗum tintani garal makko kooti ha gongol ngolɗo kam on naatata ɗo mbi usman yo wongo suudu kaba nani haaju mum sona hen yo wadde umra o wimi waɗani kala no annabijo mbiyami yomi waɗ allahu acbar jeeɓeɗo jiɗi nelaɗo sallllahu alahi wa sallam wori kanko usman ko ni o wano nder yimɓe he guila adan l'islam ari kadi o naati hen kadi e nder diine l'islam he kadi o jeeyako e hooreɓe annabiji wi sabaqa al mufarriduna woɓɓe nan toon ɓe dakkiɓe gañima ɓe daɗi woni idiɓe ganduɗa diine l'islam ɓe ko noon kadi hewɓe ko ciftori allah gurnameje munen fof ko siftorde allah e ha diine allah anani ɗum woni alzakiruna allaha kasiran walzakirat wori kanko seydna usman gonnam watti hakkille hankadi omo yaa kanko e aboubacry noon ɓe jotodirno i aboubacry noon o wi an kam koreji men ɗi ko ndewata ɗeɗo gueɗe ɗiɗo gallade in susaka haaledde kadi wawaka deƴƴede ɗiɗo sanameji yabuduha qawmuna ya leysat min hijara mbaɗa wona ko kaaƴi tan ganduɗa sum nanata yiyata e leɗɗe cehaaɗe daw leɗɗe cehaaɗe ene yimɓemen hewɓe ne jogui leɗɗe cehaaɗe ɓe ganda taw ko leɗɗe cehaaɗe la tasma wala tubsuru nanata yiyata fa ɓultu wala ko noon sa haaletake ɗum kam en ibrahima nde arno wi toruji moƴƴani ɗum waɗi ñande toruji ɗi kelade tan kamɓe gaddoy ko kanko e mbi goɗɗo ala ko an tan samina fatan yadkuruhum yuqaluhu musa yadkuruhum o ganduɗa takdir o min nani an ɓoɗo goto haalata e majji ko boni ko eyi kanko usman ubnu affan radiallahu an anani o nelaɗo sallah sallam ne nelande gonno baasahu ila nnasi kafa bi dinil huda noon ganda nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on saa kadi ko yonta walla waktu yimɓe fof na tombina ɗamini kanko seydna usman ha yummira makko sawndiɗo biyeteɗo souda binte couraise on haalanin hono an qisso wi nelaɗo allah waktu mum yoni ne jogoɗo arde sa yi sa jaaɓi a heydi caggal makko ma heɓe moƴƴere mawde anani ɗum waɗi ganduɗa kanko oɗo ɗe nelaɗo allah nelade aboubacry o yiiɗumo namni on wi innahu huwa kanko de innahu mouhammadou ubnu abdillah ibnu abdilmoutalib oɗo nelaɗo ɗaminanoɗo ne tijja o wi o tigui mouhammad ibnu abdillah ibnu abdilmoutalib kanko usman wi as-sadiqul amin gogirante ganda ko alaado o non tigi wonno inde makko e der makka nan laqabun shuhra bihi muhammad qabla an yukidi lawne le ko non wi'atano anani kanko abou bakr ko annam wi o do jaden ton waddo wi nam be jaade fa halaka anta sahabani ilay be jaade ton ay sina abou bakr bi dan sappo serna be aljanna be hen jeegum foko e noddango makko naati dini l'islam nena dar nga biye don foko e pesirde makko jeego nam jantade ko baraji mun rokkete hen yatan abou bakr naati dini l'islam jun jun ina andi dini o ko yidi ko yo hirjine yo yimbe ngodje no dini o yaari yeso yo nanno hen yimbe yo kirdini hen yimbe yo jinno yimbe dini o wonna be do woni golle mun ko agnudi yimbe dini o e agnudi yimbe horebe dini be e noddobe fewde dini be dum woni ganda ibnu saba e koreji mun wa madaina ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma raani o yindi min jotti an-nabi juni yi kamde ya usman noto de ko biada ko abou bakr wi ma ko ajib da'i allah fa inni rasulullah ilaykum khassa onon ko min alaado fewde mun onon beedo do wa ila khalqillahi amma tagore allah ne fof kango usman wi ndo yi an-nabi jitta makko de fof kewi ganda ko wite teddugal an-nabi jo nani halaka kadi beedi nadde der wonki makko wa saddaqtu risalatahu gong dimmina langal summa shahidtu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu oydon don cedimi dewete do ala sona allah cedimo ne muhammadu ko maccudo allah ko ne la do allah anani on sa kangu usman de wona tare dine je ko reji annabi nan do ne banu hashim en famdi hen na do dine o anani kangu sayna usman go nam ona ci hen e kono non ghayra annahu lam yakun fihim ahadun yunasibuhu alada ghayra ammi abi lahab annabi on sa kay bamako en saudibe hay goto yaltinani hen anjemo koy sona e bammak banu hashim embe sona abi lahab on kay yidano mode ja annabi gonnam suudu baba ndu be kewi mira e bammako mawnira mun na kewi kono hay goto anyani mu hen sona o do biitedo abi lahab on kam ganda anyimo tan ha diidi kanyum jom suudu mun biitedo ummu jamil min ashaddi quraishin qaswatan alayhi bi an tatno do nelado allah wa ana fihim iza an kad no toniranno annabi kadi ko yobon ko physiquement be jannano annabi ba ma chawndi do e gurgul ma ko bawda wiide be do ala ko wawa hen anani mawdo nyamo wulidi ala no wadante jolnataake bundu ala ganda mbati habbetaake dande mu anani kono aba lahab kam nan dadi ha tiina sirngini diina annabi jo yarata yes gorko goto e sahaba yo mo hala yo mo ari makko meeda arde makko on sa o naati wurugo o jiina laado allah na yaha ina wi mbiye la ilaha illa allah malidum o meeda nande dum don neddo nana wi e he mu yimbe biye la ilaha illa allah jiddo maleede fo yo arrewa allah goto o yi jimi goto goddo na rewe makko na weddo mo kaaji ha nukkuji makko gonnam na fuuni jiijam wi ho lodo gorko biyo yimbe yo mbi la ilaha illa allah mbi o de ko muhammadu ibn abdullah wiete muhammadu ibn abdullah la muhammadu ibn abdul muttalib o wi in keddo caggal makko na fiyamo ne mbi ko bam makko inde ala to hala mum yaade go bam makko rewe makko na weddo mo kaaji yi ko feno gonnam aba lahab gonnam ko nide kono joomiraado yoftani nelaado allah tillini ndeedo simore je makkanaabe fu batti jangude ne simore odo qur'an no way sañade kaado halno way yubbude nako way fewde e ruttude yana odo aba lahab golle makko bonde de ne no way ni dum addi tabbati ada abi lahab mo tab anani do wari joomiraado subhanahu wa ta'ala wonno aba lahab suutanno juude mun dido fo somo hudo annabi yo somo daawo dum somo haalay mun ko tabballaka non yonno nelaado allah sallallahu alaihi wasallam ñaagalu yo Allah firtu on ganda addi feccere addi ganda diine lundima addi hare nder leñol man kadi ganda suuti juude makko di do wi non jomiraal yu tabbati ala abila so Allah ina bonna na firtu ga ko juude di aba Allah ko dem firti ko dem perdu Allah wi ganda ne ko do ayatul lile tabbati ala abila habin wa tab himbe fo defti hen dum kango non yo mo jogi jawda hi Allah wi ma aghna anhu malu wa ma kasayhuna nafata oɗo halkima o firtima o perdi o sooyi o yaatiri caggal wonta hebde hunde allayi jawdi makko nafatama hay batte nafatama anani allayi kadi sayasla naran zata lahab on fay nadde jeenge kadi ha joni joomira e lew lewndu ɗum woni lahab wa maraatu e debbo makko oɗo biyeteɗo ummu jamil kanko ummunno hammalata alharab ƴettanoɗo koocana waɗa e guiye e lawol annabijo so annabijo fini on sana niɓɓiɗa finan tan jalta makoñoɗa e kooca kocal fattuki walla kocal ganduɗa jaaɓi walla kocal ganduɗa fatama fattude e fatarren koca ɓurɗe bonde fo so ñaccima e ma tan anani fuur annabi yo torlo tan allah yi ngal ɗo dewal fi jiidi ha woni e dande makko to yawmal qiyamata e nder jahannama to habdun ɓoggol min masalin ummorade yo raɓa ɗo kanko jogino cakka wona makka ne tiiɗe nder makka cakka ganda Ummu Jamil jiiɗo fof no andi ndaw cuuɗaari ndaw jawdi o wi kaɗo cakka ɗeɗo kode o wi fof mam waɗ ganda mami wat dépassé faddade diine Muhammadou oɗo anani Allah yi wadde yoɓirimo ndiɗon jobdi fi jiide ha hablu min masal heɓe ko noon mbaɗa doole mum en énergie mum en e ɗum ɗo fof ko ganduɗa bonnidde diine l'islam e habde Muhammadou nani fazzada Abou Lahabin ganda daghina ndeɗo simoren telli makka ne haɓe jeehaɓe natani l'islam ne ndewa hen ina kaala mbaɗ ɗum hankkadi onoon ɗum ɗo ni tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa maratuhu hammalat alhatab fi jidiha hablum min masal mbi Muhammadou wawi poésie mbiɗe tan kaɗo haalno wawi yuɓɓude yennude oɗo ari hen e hudde ɗum foof ari hen nani kanko oɗo ɗum wonno golle makko ko hersinde nelaɗo Allah e aybinde ɗum kanko Aba Lahabne ndeɗo simore telli kadi gañgu ɓeydi nguutu ɓeydi kanko ganduɗa joom suudu makko fewde e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ei ɗum noon wadde ɓayru omo jogino ha joni isiragil makko nan ɗon ko ɓi annabijo ɓi ko biyeteɗo Utba anani yo seer ɓinguel annabijo biyetegel Ruqayya bint Muhammadin alayhi salatu wassalam faɗallakaha nikayatan ɓe abiha ceer oɗo yo yaltu galle o mbaɗa ha joni welama annabijo mettinma sunu gonnam oɗon resodirno koye ganduɗa ha joni awa koye ganduɗa din ɗum wi on yo wuppu yaha yo weddo ɓi Muhammad kanko Ummu Jamil e Aba Lahab ɓe ɓiɓe biyeteɗo Udbata yo seer ɓinguel annabijo Ruqayya kanko Ousmane tawa on sama e diine l' islam ma kaada Ousmane ubnu Affan ridwanullahi alayhi yasmau bi habari talaqi Ruqayya nde won ha joni ganduɗa kanko seydna Ousmane ɗum woni ganduɗa kanko ne fa khataba wa badara fa khataba ganda kewi oɓoɗo Ruqayyata nde seera nde caggal mum ne Ousmane ha joni ƴamimu kañum resimu fa zawajaha rasulu sallallah sa fa jaw fa zawajaha rasulu karimu min annabijo itti ganduɗa ha joni Ruqayyata rukkimu anani ko wandani kanko oɗo kanko oɗo woni ɓista Aba Lahaba hakkude mum e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam joni kanko Ruqayyata o gonnam ko ɓi Khadija bintu Khoyli ɗon sa yumma ono wuuri e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fo kurtugo mabɓe gonnam ona wona seydna Ousmane kanko Ousmane on saahi nder Qurashi hankoɓe gonɗo gorbone ha wayno Ousmane ni na tiiɗi de min abaha Qurashin bala kala neɗɗo kay tan jiya ɗum dan kay coonoɗa ɗum jiiɗa ɗum seydna Ousmane na jeeya hen wayatu dahihi kasami kadi ganduɗa ha joni kadi Ruqayyata ko noon wano anayi ɗum waɗi mbi ngal ɗo dewgol ko fulɓe mbiyata tigi laal ummi mbiɗu mum ha watti yimede nder makka ɓeɗo no mbay yaadude no mbay handude tawi Utbata serino oɗo dañi ko ɓuuri Utbata laabi sappo anani ɗum woni mbatti wiide ahsanu zawjaini ra'ahuma insanu Ruqayyatun wa zawjaha Ousmanu e mbi kala couple kay jiyanoɗo kay yimɓe resodirɓe ko yonoon ɓuuri yodde ɓuuri fewde ɓuuri hawrude ko dewgal seydna Ousmane ha joni e Ruqayya ahsanu zawjaini ra'ahuma insan Ruqayyatun wa zawjaha Ousman anani kanko Ousmane ibne Affan radiyallahu an kono dani fo ndeɗo moƴƴere de ɗiɗo ganduɗa ndeɗo oɗo fadail kono hatta de ɗon de dandani Ousmane e toñangue e waɗede yimɓe makko ɓe batte o naati dinel islam hina aslam gonam seydna Ousmane koye ɗum wuuri hankkadi bammakko goɗɗo nan toon cewde ɗu alhakam oɗon fo ɓuuri mettinde Ousmane naati dinel islam ko fatam bani Abdi Shams anani diine Quraish anani ɗum ɗo mawne mabɓe ɗum ɗo kamɓe ganduɗa Abdi Shams en ɓe ko iwe mabɓe naata e diine ganduɗa e ganduɗa ha joni ganduɗa oɗon Mouhammad jeyaɗo e banu hashim en o kaburo alayhi zalika fata saddala ɓe daadi ha tiiɗi mbi ɗum wonata islamagal Ousmane taccoyta huwa wa atbahu ana fata kala no jaɓɓorte no boniri iyo bon fo ɓe mbaɗi Ousmane Ousmane kañumne jeyana koye haɓɓanoɓe tonga ha wayno muccoru ni batte naati dinel islam gonnam Ousmane wuure nde no hunde to makka to yow caggal gurno makko kan naafiqueɓe gonnam hankkadi annabiji ruttima e jomum naafiqueɓe dañi ko jinno nden soɓe kaalino sanga nelaɗo sallallah alih wa sallam guro anana tello aya ara aybinaɓe ɓe nattina koye kono joni ayal annabijo ala ɗon gasi ɗum waɗi khulafau rasidine en ɓe tampi caggal mabɓe de ɗum woni ganduɗa ko wiyete groupel bani saba ma zala fina ulufu min bani saba in yuzuna ahla tuqa bagyan wa udwana i ɓen hoko woni groupe mune ujunnaji gonnamna nder dental julɓe jeeya ujunnaji yimɓe na jeehana gartata warami jiiɗiɗi jiiɗa diina o jiiɗa ko ina nawa diina o yeeso kala ko ina laƴƴina diino ko ina fergita diino ko ina nawa diino caggal ɗum gollata woni golle mabbe ko tanjugonam ahlut tuqa en ahlu ganda mu'minina en horebe julbe batte ganjugo tan e ha joni ganda e bewre du wadi be kedanno ko tagale be ngormo e bi muhammadu odo e beedo sahaba sona yidde nyamde yidde rewbe mawnude deedi e hulde reedu du woni groupel mabbe ko nyaanno tagal jomiraadu wi ay beedo qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tazilu du woni groupel gannam banu saba en kambe go ganda be tebbe jukt usman hebi moddere mawne ko zun nura en hosinana jogi moddere e bi dum don wonata ndaw hasidagal ما زال لابن سلول شيعة ستر أزحى النفاق لهم واسمنوا عنوانا وان قروب كاد قروب دموه وقروب هنك دي هاجون وانك ابن سلول أبلا ابن أباي ويتان يدعى نالاد الله تاني فيزا في كهوني هنو نم كوريج مكو بيب مكو صحابة بتدو كونو كانكو الله ويرغني دي بيرغني أوي ينكو واواه قروب الابن سلول بيرنغان دا قروب المون انبانجن انتون موغي دي وغني قول لما بي yennude junnidde ko nan kambe goor fa da moddere ganda wallude jeen islam ballal mun kambe ballal mabbe nani e yude sefidde bonnude tan ma zara ibn salul shi'atun satru azhan nifaq lahum wasman wa unwana kan usman ko annabiju hebi lefte ko hebi den hunde dum woni ganda toñede wiyede wadede nira allah sallallahu alaihi wasallam ya yahudi yanko be pellide posnudem ko non ibnu ogodo wodo ibnu affan wodo ne ganda kambe liwi en habe korkidde mo e warde mo nani e do wari kango wodo kango usman do nati l'islam to makka to taw ba makko embe bi ala hol batto mo nate ngel do dine il yo accu eno yalta be kalde makko usman wi wallahi la adu dini abadan mo wafata dinamo wala wafariqu nabi odo en nabi mo gonta surtude anani tanke be do wuri kay ba makko cawlido biite al hakamu yunakkilu bihi on ne kanyum ko fiide mo tan e habbude mo tan wadde mo ko boni ana en debe tampi han gadi be gacci han ganda lamma ya isa hatta ya isa amunde on ron kuno adala qasa wakkitu mo be kango sayyidina usman kango quraish han ko be ko ni e kango do sayyidina usman go gandi sa mo tampuno to makka do kango fuli di ferde yade e suppi yade habash فكان أول المسلمين هجرة إلى الحبشة. فكان فوق إدي فردودي جم سودم هو زوج رقية. كان قريب إيرغان من غاني مكة كان وانا تاكوتان. كل ما قريج مكة كبي مام. أناني. ده بنقار يا إيرغان من النبي الدوسي بابن جالتور. صاحب الله عثمان وزا النبي جواني مو يا الله غان دارين مون. عثمان يا الله وان دما أنا تودي دماني النبي رفتيان دواغو جكير دواني بابن جالتور. أنني النبي جوي إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد نبي الله لوط ويتقال كي النبي لوط قد دقنو ياد جمسود من قد وراء نون سنا عود سيدنا عثمان أنني لم يطيل عثمان زوجه لكم بمدنك بوائده حباشته وقول لي لنغان دا تمران قوى قال لغاني نمبا يد مكة نمبا يد كريب انجيوني نلاد الله حديوت بمدنك دان واندتون بفيوني تو ونو كبروجي قارنتا بمكة كوفو بلاني كدب انجميتو انكدي نغان دا بنانجت لاول بنغرت wonno makka ko non tigo enda ngodo wuro ndaw mojjere min atabil bilad wuro fongo alla buri yidde mo sanati en tan atan atina makka en marino onen ko raha nafsiya ko wiite gonno ay fittanu ma foftere woni hen gu gondo heno ala foto won dum ga juldo fo sari na andi ko non way tigi won ngodo wuro alla buri yidde fo do leedi he ko makka do woni anda biji yaltinde makka de gite chom gite makko gonnam ina goy gite ganda na lippi ganda na way batti ganda ha jun ko yaltina ngodo wuro wi jama godo wuro medan ni godo buri yide deema minna godo buri mi yidde e ko non so nan yube be jaltini kam mi yaltata e ko annabi yusuf anin ga jomiral subani mo yo ya tayba dum woni ganda godo wuro madina anani kango na laado sallallahu alaihi wasallam wa sayna usman de yaltine tagal mum be garti makka o tawa ko wiete gol wala de fo wonde annabi yinde fergo wadi mi jehi madina wonno walde badr de o heban ya taw jom suudu makko sellani biete ruqayya en der on sta on natti hen kono hattande annabiju arti tawru qayatu natti kango usmano yahano umande ala ko do yaade sona kango wino on yo heddo wona jom suud sera jom suudum annabiju hebi victoire to badir to kono gorna mo tawi ga bingil makko no natti annabiju no horsinde be do sukabe ni wonno gorna mi yum mabbe mayi tagal mum be ganda sona ne laado sallallahu alaihi wasallam wonno feto ganda weltanade victoire nan berti on bangi alla walli be ton kono tawi sunare madina gorna mo tawi don usman gorna me jom suudu mun kono annabiju kanyum jiya ko wi ko o yiburi haade bala wuje dow leedi e foko annababe allah anani kala mo diini mun tekki mo diini mun ganda jogi sembe ndaw bala wuje ndaw wiere ndaw wadere ndaw sunare a wi ko non o alam tal summa la amsal ko non tan annabi sallallahu alaihi wasallam wadi accordé gonno mo jabiri Allah ngil makko natti ngil ngilu itti gongil ngilu rukki Usman kadi badri kebno badri ganima badri fa fetere kadi rukki en Usman ndaw teddugal wa wasa Usman ibn Affan ala musabihi biha akramul mawasat fa'addahu min ahli badri limo tawa badri fa limed ina pecce wi matte hen Usman watta hen wa asmaha wa asamala fil ghanaim ngonda ko wiete ko wa asamalahu fi ghanimatiha anani wa zawwaju min ibnatihi thaniya bingil makko del gongil ummi kulsum rukki فدعاه الناس ينمو يمبتي ويد مزن نورين ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين انا كوغان داني كانكو اود عثمان وني وداني كو هاي غوتو دانياني بيبي نلاد الله بي نلال بيبي مون ديدو او فو اريسي دانو مون داو ماجير انا ني كانكو عثمان بن عفان رضي الله عنه غنون بيدان كو ييتي نيماجي الله تيغي روكي مون لين هون عثمان كو ييتي ماجير ميدا نوديره سنا او جاي ارديبي هين بي gila l'islam gila to makka to kango e Abu Bakr be ndari be balli yimbe fietanobe na toña ton na to e ton ina kalfa ton be ciotiri be gote gote mo ciotti fo mi yawo nangulawol ndoga goddi so daado kambe non ko non be gondirgo habe peri be ngari kadi Madina ga kango Usman ko kewdo arsu anani jawdu ndi kadi ganna na beedi yarudu yeso tan anani dum won hay lumtugal makko wi'a hono ganda lumtugal makko di jawdi beedi kadi hanu fe e dum wadi kango ne annabiju yidi habu yido walde tabu annabi nyen munna hadu jinno e ballal no fewdi o tan jahar tono woddi be kabata be na ke adadu ona hewi nange na wuli kade on sanden hitande wana hitande ganda wande amu ku wite ngura hewani anani du wada annabi sallallahu alaihi wasallama o noddi yimbe ko wite yo tinno jaltina hunde be jaha ganda wolde sattude dum woni wolde tabu sahaba be hewbe ngari gonna no jidi yaade kono keban jinno tan ko yaade tawdina ton kono annabi yimbe ala to baddimmi on wanna fatawalla wa aynum tafidu min ad-dam'i hazana be don kuti gonnam batte kebani ko baddi ina ngoya batte sunare ko jaadane annabi Allahu akbar be don ngoya batte jaadane annabi anani be don moggiti tagal ina juwa annabi na ngormo al-murjifuna fil madina anani annabi sallallahu alaihi wasallam o hatu jine hankadi ko wite ballal ko ngadi sahaba hebe nan do kebani yaade ina jidi yaade ko non gala annabi jo ngabbe ko wiite do min bar makko e ngande min baro hakke ngande eskaliji tati o yetti Allah o manti jomiraade subhanahu wa ta'ala o hirjini de o jaltin hunde summa da fi huddul muslimin ala albadri annabi jo jaltine jawdaade de balle diine Allah gonnam ko wondo fo ko mere aduna ko hay batte dum do ko hay hunde ko yimbe ndukar do ko fo ko danle vide anani nawi jawdeele mon de yeso tawon dun fo ga Usman ibn Affan Usman kango fo yidi yaltude o huni o gaddi temedere ngeloba nganda e nganda haaji no ko wiyete kanyum e badirde mun e kabirde mun fof anani fa waqa Usman ibn Affan wa qala Ali 100 ba'ir andi huno fo idade kadi yaltude moddere volonté na wona sababu kadi wobbe nyemtina kadi kango Usman sarjiwa tan kay asabi mun wala sabaqal mufarrijun ko hen o jiya jaltinen hunde adade don Usman na tiidi de herde yeso mako ndaw ko tiidi du woni sahala rokkobe wallube diine wadube jawdeele munen fi sahala am tan Umar hal Usman halete o wi Ali 100 ba'ir gardogal gal wana mere mere hebora kono non annabi jaade mun yaltude aduna o wi lento de yimbe rebe nan ton non ina pers gor fone yidi hay place o wi ala o wi Allah persata persenda hay gor won fo yo fad hunde de ha yotto dum tan kono ala wiide tan hankare ana harbo an kan jidda rango wonde dowta da yottu yoton ala mona non de annabi way goto Allah persata batte afersi dum non gacce fi akuji di jara non tan no Allah wadiri foko dum buri moddude e ko hondani kango Usman kango de annabi jo dari hirjini bangal nafaq yo kango fu yidi yaltudo yitema jare ngeloba mi rokki anani bi ahlasiha wa aqta'iha non aqtabiha ya rasul Allah yo annabi jo wal dum non telle min bar he telle no daraja dimmo he annabi sallallahu alaihi wasallam go annam kadi o dari don kadi ya huddun nas ala al bazl anani hirjini me kadi yo dan ko adda ha joni yo dan ko adda usman kay rukki girrima temedere ngeloba ay goto dillan tawde fa nahad usman ibn affan thaniya lawol dimmol kadi usman di yino ha goto dillan o yimi wadi hen temedere ngeloba ngob allahu akbar ali 100 ba'irin ukhra bi ahlasiha wa aqtabiha ya rasul allah fatahallala wa annabi yaso go jalbi o welti annabi so welti noma yimɓe fof no ngannde o andinde ko hewɓe ngannda ma ma dañco mbaɗɗi ma dañco jaari summa ma labis an waqafa kadi kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam nde o tilli e daraja tataɓa fo less o hanka di ganda kanko kadi annabiji hirjini kadi o jaala yahuddu nnas ala albadl jaltine jawdele dem balle dine Allah ko anam yo hande dine Allah no way hande go nam wiltileede njiya sugaabe hewbe gurumen jangani baawa faati en baawa simore baawa juldude ganda turodi ganda tukkitodi njien bandiraabe rewbe bibbe rewbe hewbe ne jidi dine kono go nam ballaka he eden jogi kaari saaja heewna mofta der bankiji ko Europe konto bloc en jogi multimilliardudi kono ay hunde walletaake miskino hebata joma haaju hebata Allah sirdu dum Usman ibn Affan fa nahada Usman ya Usman telli kad tarabunde annabi telli daraja tarab o kad hirjin ha goto umma kad Usman hafti dari o wi ali yami'atu ba'irin ukhra mi watti en temadere ngelo ba ngob bi ahlasiha wa umma Usman wa namira ayalti yalti inde ya rasulullah in anda zalika akhadha rasul sallallahu alaihi wasallam yusiru bi yadihi alkarima ya annabi hoyni juudi mun dido fo weltanade sayyidina Usman ko wadi ko anani ridan amma sana'a Usman ibn Affan wa yaqulu ñanmun annabi ji hawi ma darra usmana ma fa'ala ba'd al-yawm wa usman watahunugo ina torlamo cagal hande odo nafaqi temettati ngeloba tan ni ganda dum do fofi sabilillah usman o wi watta bonande wonde ko ina torlamo ko ina nangamo ma darra usman ma fa'ala ba'd al-yawm dinil islam won dina gondam nun dal duna ganda dina gonga gan dina gandanowo neddo mojjere mu kanko odo sayna usman wonno ko dum allah jangini be qur'an ay odo ganda haali ni binno leter tan ganda na haala ko dashan ko be sikri ne laado Allah ndew nanga sahaba mi yo mare jumiraade wi ala ya ayyuhal ladina amanu ko wadi ko hawrani kono ko jul e mon gojindo Allah woro jogirde anyi be Allah be ganda ene gandi erreur mo wadi ko mawdo windu leter sikri ne na haala ne hefrebe kono dum non wiya woto yaltine dine batte o do erreur hol batte batte mo tawa badri yo tawede badri ko non way tawede badri ko humude mawdo Allah jomiraade jilliti tawa badri be do fo mi yaafi ma dum anani be do matta hunde hankadi ina metta Allah won mojjere ne badata hankadi awa jomiraade ko ko yaafi ma tan der e boowal yeso e caggal dum non ko lewbe dan neddo ma leba wada golle mawde ne heba den hunde ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm nani thumma inna rasul sallallahu alaihi wa salamuhu alayhi kango ganda sayyidina annabi sallallahu alaihi wasallam ko tellade min bare ya gasa inda laga Usman ibn Affan hade annabi tella taw ka wino hunima ko forindino yo addi gelo difo no coggama gaddam kado watti hen alfa dinarin zahaban wadi hen ujnere dinar men kelle kado watti hen de wado ndido jawdi yuppa yeso annabi sallallahu alaihi wasallam annabi jaala yuqallibuha bi yad annabi ko namde etta juudi munan kadina jarto do kang nani annabi sallallahu alaihi wasallam o mo wiya غفر الله لك يا عثمان غفر الله لك يا عثمان غفر الله لك يا عثمان ما اسررت وما اعلنت ايو الله يا فم عثمان يو الله يا فم كلكم بندا كو سوليه كو فيني يو الله يا ف وما كان منك وما هو كائن سيدنا عثمان شبي ودو دعاو نلاد الله وي يو الله يا فم يو الله سوري كلكم بندا تي غوفي كو سوليه كو فيني فو يو الله يا ف كلكم بندا اي كو جوغوردا وادويدو فو يو الله يا ف الله اكبر tido dawuji annabji ko non tan heborto wona non tan de to woni ganda sayna usman aw ko hondani kado halna hale illa an taquma saa ha aduna gas kala ko jorda wadde anani ko moddani fo yo Allah yafum ko bannodo ko binni fo yo Allah yafum dum do woni du'a annabi sallallahu alaihi wasallam sayna usman e bedo sahaba biitebe khulafa ar-rashidin goto mabbe woni biitedo usman ibn affan اندر لمتنغل وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أصابت الناس سنة مجذبة ويتا قوانا مسانغ لمتنغل عمر ويتا حكر مولا ننجي غنى ودو ديوان ليد دي. تمبر ودي قوانا مكو ويتا غنى يقور ناتان انجسمون غوبان كي تجعين كو ويتا سميركو كو ويتا أهلكة الزرع كو ويتا غنى رمر فوهالكي كو ويتا كي دابج كو بيران نوكو بنيامن نوكو بوري هاو دي ينفو ماي بات حكر e batte ha joni fappi yori boni haytande kambe sahaba e biyanno hitande amir ramada hitande ganda witen dudi mi hitande furdo wayno doni ni mo jida fo no furdo wi ndong ta onko no way tobo arani awa hankati su hunde yori no wayata ni tan summa innal karba ko wiete chaadele kadi ganda yastal istad ya satte do yimbe hayo hawati yimbe kam siddi tan ko ma hege wara dumen kango sayna usman de ko jaltini jawdi makko o yini o sumo yima jawdi kewdi anani deri hitan woni yimbe ngari sahabaabe ngari Umar e mi ganda ya khalifata rasulillah inna samaa lam tumtir wa inna al arda lam tumbit hita hitan hikande de goni way tobbe raarani ko non kay leedi fudani jonno yimbe tampide en heddi tan ko halkaare heggita heege won se namar lumtungal mum noon añ fof ko yiide neɗɗo no tampi se namar goyam daari bo wi an yamama Allah addu yaajande isbiru wahtasibu muñe jabre Allah o wi fa inni arju ñande ɓe gaare makko délégation ɗo yimɓe madina o wi mbeɗa ɗamini hannde hiit hisiiɗo o gasata sono Allah waɗana mon yaajende falamma kana akhiru nahar waradat il akhbar hayne yahata hiiri tan ko wiyete kabaruji nangi wuro madina ngo fof wonde Ousmane ne joguino jiggore moltanade ne naati wuro bi anna ayra li Ousmane ibn Affan jaat min ash-sham tawa ina ummi sam anani ina jogori yottade madina ɗo e ganda e sanga subaka juuti juuti fof ko subaka anani ɗum woni ganda ndeɓe jahata ɓe juula fajiri fof tawa hankkadi yimɓe fof kaftima jeehi jaɓɓade ndeɗo hono ndeɗo jiggore meeɗa nadde madina on saaha meeɗa yiide hono ndeɗo hunde anani ɗum ɗon hoko woni noon seydna Ousmane aranimo ko wiyete ujunere ngeloba fa ida hiya alfu bair kad wusik kala ngeloba ina rimda ha teddi ɗum woni eɗen gandi gelloɗi mawɗi mawɗi maskannaji ɗi ko rimdata ko no heewi ala fo ko ganduɗa ala hen ko wiyete ina ñamde kay sokkoɓe sohla kay ala fo gelloɗi ɗi ko gaddani anani ko wiyete ko nam gelloɗi ɗi fo jeehi jussi damal galle Ousmane ibnu Affan radiallahu anhu hankkadi gonnam sukaɓe belti banggueji fo mo jiiɗa fo sagataɓe wuuro fo gaari ina tellina basi hankkadi e dimle hankkadi pour wallude ganne ɗaminade moƴƴere ali taw wuuro heddirango yimɓe ma e heeɓe hankkadi julankoɓe madina fo gaari mbadde makko ida fa dahala tujjaru ala Ousmane wa qalu bina ma wasala ileyka ya aba amr imi marchandise ma ko fuɗɗi yettade ko yeey amen hen ay hubban wa karama kam turbihuna ɗum wono footi dokka ton kam gañari anani ko codnomi ko goto fo wina rokkama double ko soodi ko double mum ɗum woni gañare mum tawi ko temedere o sonno ɓe dokkamo temen ɗiɗi so muuɗu ko buɗɗiɗi o wimin noon mi rokkama ko ndeno hunde o wiɗi to aktaramin haaɗa o wi kanko dañi o nani ko ɓuuri ndeno hunde eɗen gandi ko wiyete terme ko fa zadu lahu ɓe ɓeydanimo kadi anani ɓe mbi kadi min ɓeydi hen wadde ɗum ɗo kala koɓe ɓeydi o wiyaɓe awo mi rokkama ko mi nani ko ɓuuri ɗum ɗum dokkuɗon ko mi nani ko ɓuuri ɗum ɓewɗi to aktaramin haaɗa ɓe mbi ya aba amre nde ɓoyno kamɓe fo julankoɓe ɓe mbi laysa fil madinati tujjaron gayrana ɓe mbi tujjar en ngala ɗo ko wona minen laysa fil madinati tujjaron gayruna woɓɓe ngala ɗo kadi woma sabakana ileyka ahad min jiyani fo julanke jiɗiɗo amen ɗo yettadema faman illazi ataka aktara mimma ataytana ne mbi halko min paama hol dokkuɗoma ko ɓuuri komin dokkumako komin kalanma ko nanɗa ko hay goto aran ɗo iide amen kadi rokkanima ko ɓuuri nden hunde ɗum kanko seyna Ousmane o jaabiɓe o wi inna allaha atani bi culli dirhamin achara o wi allah rokki kam kala muɗuno comna kam laabi sappo fahal indakum ziyada oɗon mbawi ɓeyduɗo ɓe mbi ala nden kay ɓe jaltata la aba yama qalu la ya aba amr ɓe mbi ɓe mbawa seyna Ousmane wi inni ushidu llaha taala mi selni allah towɗo o kala ɗiɗo gelloɗi ko gaddi ko fo mi waɗi sadak fi sabilillahi miskinaɓe wonɓe ngoɗo wuuro ngo anani o wi inni jaaltuma hamalat hadihi lir sadakatan ala fuqarai lmuslimin la abtagi min ahadin dirhaman wala dinara kala joguinoɗo ganduɗa kalital mum no fiɓi walla no addi goto fo yo nawtu o wi ɗum ɗo mbaɗiri saabu allah innama abtagi thawaba llahi wa rida weeli allah gonnam wallahi ko niide moƴƴere no hedde leñol en jiyani yimɓe woɓɓe kebbina hakke ganduɗa di ton hakke ganduɗa temedere walla capan joyi oto nawa e nder guure mum en dokka fi sabilillah ɓeɗo fo ganduɗa ko ñambuɓe Ousmane ibni Affan gonnam ko hono dani kanko Ousmane o innama abtagi sawab baraji allah anani ko waɗi ganduɗa ko dartude weeli allah anani ɗum waɗi kanko seyna Ousmane nde o lumti nde kadi cikkatako nden kadi ko wiyete ngaalu ɓeydi hewde fataha llahu ala yadayhi guure biyeteɗo arménia ɗum woni hedde ganduɗa hedde hakkude turquie e russi en to eɗeɗɗo wiyeteɗo caucase ɗeɗo leyɗe ele fof koye lumtungal Ousmane dine l' islam yetti toon wa nasara almuslimina wa sawwadahum ala khourasan ko nden julɓe jotti nokku biyeteɗo khourasan en karmane en sijistan en cobros ɗum woni chypre ɗiɗo nokkuji fof ko nden nangga yante dewle l' islam hen anani e nokkuji goɗɗi e nder afrique kadi dine l' islam yeehi sari hen o tarafin gayri kalili min afriqia o laqiya nnas fi ahadi min ko wiyete jawdi kay heɓama e lumdungal Ousmane no heewi no tiiɗi kebnoɗo no ndeno hunde sanga nde o lumtide ko wiyete yaajede ari moƴƴere ari no feewi gonnam kono hasanul basarina haalana en o wi batte oɗo nema addani yimɓe heewɓe murtude heewɓe murti gonnam jawdi heewi cari koyɗe mbewi anani ndeɓe murtuno e nder nemaji he e ganduɗa e nemaji he awa hankadi ganduɗa kamɓe ganduɗa ɓe gummi mbi sanga Seyna Ousmane de lumti de yimbe beten jehe nangoyo ko wite passion ngaji mon o ya hebata ay jaho fa kana an-nas yaghduna 'alayha wa ya'khudunaha wa Seyna Ousmane won tawanobe heddinobe tawai Badr en ganda miskinobe Madina en nokkuji ganda wasbe lenyul gul goto fo ganda ko ganda faytal mal jogi arzigi ma ha timmi ayyuha an-nas aqbilu ala arzaqikum lumdugal Ousmane dum watti yede ngarani jawdele mon yimɓe gonnama hankkadi nanga hankkadi yimɓeɓe ɓeydi dañde jawdi hankkadi mum ko wiyete koltu mabɓe ñamde mabɓe yar ko nide yahuduna alhulal assabiqa wa kana yaqulu halummu ala samni wal asal ko wiyete neɓe meje juuri ko onno on sa ko wiyete ganduɗa ha joni liameje mabɓe foof koko adda faqad kanat al arzaqu fi ahdi ousmane ko wiyete ganduɗa sanga lumtogal ousmane ndaw jawdi ndaw yajede wa kana alhayru kasira anani ko hondani لكن بعض الناس إذا شبعوا بطلوا وبنان دون سكاري تم ونان سو فالدي تم فارنر أنا نبايا تم كنون غاندا كوية تنقوني سنية دير الفوسن إذا نعم الله عليهم كفروا بن قنتي هافر بن جد حنكاد بن قمي حنكاد بن قنان فالد عثمان كان قد عثمان دي لمتني تو كاري ودي غاني دي حنكاد على فوق بن جيادة سونا عثمان قردير وندير ومجير فوق كان بن جيادة قد فوج مكو بلمت بن جوار إذا كالا حنكاد بن سباب ha yimɓe mbaɗi révolté hankkadi yimɓe hewɓe gaari kusna e makko anani wona to makka de wona e madina naɓe ala ko ummiɓe nokkuji goɗɗi ko toon ganduɗa to naafigueɓe naatɓe ɗi same same samago toon kadi ɓuuri fewni toyade anani noon eɓe lindina yimɓe mbaɗi opposane ɓe lindina yimɓe groupe bonande bonnoɓe haaɓe gooni no foti ganda hakke yimɓe ɓe gaari tan ɓe juuki galle Ousmane to madina ɗo yimɓe tinani mata ndanaɓe gaari ɓe kippi galle Ousmane o ɓeeɗo e Ousmane kala moƴƴere nde meenno wadde fof ɓe jejjiti ɓe jooɗi tan naɓe limta bonandeji makko koɓe cikkuno ko bonande hay ɗum tawa wona anani ɗum woni ganduɗa ko noon tiɓe mbaddu kamɓe ɓeeɗo eyyi kanko Seyna Ousmane nde haalde mabɓe nde hewɓe hen gonnam ka Ibnu Abbas kadi nde noon wadduno e winoɓe yanoɓe ne juwa Aliou ɓe par ce que kamɓe guitti Ousmane ɓe mbi yo Aliou won Aliou woni kadi ganduɗa ɓe gartani ɗum ɗum woni ko bonande tan ɓen jammuni en heɓota ko woni yimɓe nan toon jaam mabɓe heɓetake tan kamɓe ɓeeɗo de kamɓe ittunoɓe Ousmane ɓe mbaɗi ɗum ɓe Ousmane ganduɗa sahabaɓe kafti mbino mballam o wi hay goto o wi kanko yiiɗa wonde ar wonde lomtiɗo nelaɗo Allah mo ƴiƴam ina rufire batte makko soɓe mbaɗa kay kanko goto ɓe mbarata ɓiyi ko natata hen debbo makko natata hen sahabi yanke goto hay goto oto naata hen kanko Umar kanko Ousmane oɗo kanko Ousmane ko wanno fo ɓe jiyata kanko ganduɗa sonno biɗo rawma nduɗo ɓen ɓundu anani jawdi makko lamɗi annabi sallam wi ganduɗa kala codɗo nduɗo ko aljanna fayi yimɓe madinaɓe kiɓi to jaari kiɓi to calligui anani ɗum ɗon ɓe jiyani nden hunde ɓe kadi Ousmane ndiyam kanko guittuno ndiyam rokku yimɓe mbi o yata misiide annabijo juula tumɓe kadi mo juuloyde taw misiide nde nokkuji goɗɗi nani hen kanko rokki tigui jawdi makko lamɗi ceer e terengaji makko watta misiide ha yaaji kono ɓe kadi mo hen niide anani waqad ta'ama haulai anna dhannuraini huwa alladhi wassa'a thaniya alharamain kanko mo jeeya e ganduɗa e diɓe fo yattinde suudu kaaba ndu e misiide annabijo liyatta si al muslimina liyatta lil muslimina beele ma julɓe mbawi hejje hen tawa batti ɓittude anani kanko Ousmane gonnam ko ni nde ganduɗa ndeɓe gaari ɓittimo ɓe kadi mo ñamde ɓe kadi mo yarde ɓe kadi mo yaade jama ko wiyete hakke temedde jeeɗiɗi sahaabi yanke ne gonno e madina ɓiɓɓe munen ɓen kafti gaari daari mbino mballamo ina jeeya hen Abdoullah ibnu Umar ibnu alkhadab na jeeya hen Abdoullah ibnu Zubayr na jeeya hen Hasanul Husseyn ɓiɓɓe Aliou ɓeeɗo ɗiɗi foof na jeeya hen Abou Hourayrata e ko wona ɓeeɗo anani kono Ousmane Zunnouraine sahibul hijrataine wonko haalani ɓo badir al marufi asara an yura qadamahu ala an tura qadima al muslim wi kanko ƴiiƴamal makko yo rufi batte heddiɓe kanko batte neɗɗo batte makko fo o yiya goɗɗo neɗɗo gaño hen anani o wi hay goto wonki mum ittatake so wona kanko ala an yaqtila al muslimuna o yi kala kaɓiraɗo batte makko o yarlaki o yafa فعزم على الذين نفروا الى حمايه ان يتركوه لقضاء لوي غاتشي كوبي نيدي فو يوبي مباد كوبي نيدي فو يوبي مبي اوي اقسم غن على من لي علي اوي كلا غاندا اوي كلا كاي نانو حالام كاي ان يكف يدا نانغي كوتي غور فو ناتوي غالمو نونو يواني غنام باندي كو انا ني هايبي وحالفنو بين كيوي ها ماي كام فو اوي من اغمد منكم سيفا فو حر بين تاو غاري ندي ها هيوي تان غاندا جياوي مكو o wi kala ƴettuɗo sillama mum watte wana mum mi rimɗini ɗum saabu Allah nani yimɓeɓe ko ni ɓe jaltiri hen ɓeeɗo gaari tawi Ousmane to jooɗi noon a jangga qur'ana ɗo gonnam ɓe gaari ɓe mbari mum ko ni tigui Seyna Ousmane yaltiri aduna anani ko hon noon gonnam hawruno ko aljuma taw ko wiyete ganduɗa on saaha lewru Dhulhijja ten yaare balɗe sappo e jeetati ko wiyete ganda ñanamun dewo Allah may duudi do aduna may kewdo korka may kewdo darde may dendindo qur'an ñanamun yi ismu annabi sallallahu alaihi wasallam rutte joomun falaika bi jiwari rabbi kanko gonnamo yi gonnam ko ni sen usman na hada ñamde na hada yarde anani o woni ganda usman ganda ganda radiyallahu an anani du woni ganda kanko gondani kanko usman anani kanko woni usman anani kanko ti gandoda woni sahabi yanke awa ganda jogido de do mojjere fof e kala jiddo non yewde ha joni buri usman godde walla ha joni ngurna makko anani be mi kambe be do arbe yande usman be sahabi yanke goto yantane mabbe neddo mojjo fo ala e mabbe do gandira on gurdu no hulbini mojjo fo ala e mabbe anani e mi ha goto jogorno yantude hen on ni yano ha boy nim sit illa jalan wahidan sharaka al bughatu dughat fi awwalil amri thumma istahya wartada yatir chagal o yi beedo tan o do guru kam jamaala e beedo tan yaatiri caggal ngo nonde wonam neddo ma tesko jaw yi beedo da han yantude mun hanan yantude beedo anani dum wadi ganda kambe kango sena usman woni o yaltiri adon kala jiddo non jeedo miidon istizada e kabaruji usman jawta ko deftere ali saaba ganda fi handa tamizi sahaba isul ghaba wala deftere kada ali al isti'ab tahzib at tahzib hilatul awliya tabaqat al kubra al ma'arif dum do safatu safa ibnu kathir won al bidaya wan nihaya fo ariton e hajun lum to gal ganda qissa usman ibn affan radiyallahu an adam bi rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim kala wa kal en hen hawre sawab ya allah rukum en baraj kala kadu woni hen pujoje torompi ya allah ya fukur gitimen timman fa allah wa اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين